I Hälsingland hon for där hambo vänner bor. En liten stinta i kort kort. I Hörgardansens ring hon virvlar omkring. Kulturen den tittar bort bort. I Alsindal vad är det här för något? En kort kort i vår hambo ring vi fått. Men lilla stinta ja hon visste något. Att domar han gillar kort kort. Där ben hambon går man aldrig stilla står. På ängen betyder mycket. Om dansen ska gå bra man måste chansen ta. Då klipper man bort ett stycke. Och därför halva dels på dressen kvar. Hon hemma i sin byrålåda har. Från Hörga dansar hon mot Bollnäs fort. Som hambo stinta i kort kort. I Bollnäs hon fått till partner en dräng. I arvbrottet vårt har extra poäng. För domman kör en vidunderlig sväng. Som görs av någon som visar klena. Att flera ser i smyg det fattas lite tyg. På lillstinta hon med drängen. Kulturen glömmer bort att kjolen är för kort. För nu är man med i svängen. För visst är tösa biten väldans grann. Och dansa gör hon med bravur min sann. I Hälsingland hon dansar vägen bort. Som hambo stinta i kort kort. I tornen från ett vela som kan hambo spela. Folk strömmar ner från bergen. Och kararna de ler när de på stinta ser. Och tanterna håller färgen. Och tv sänder extra världen kring. Kort kort stinta i en hamboring. Den svenska hambo något nytt har fått. Hambo stinta i kort kort. När det blir kväll då målet man når. Där ute gärsedomaren står. Tittar i pappen, sliter sitt hår. Och tänker blott på hon med knäna. I hambo Hälsingland vem segrade, vem vann? Jo, lillstintan hon med kort kort. Och hambos vänner sa det här var inte bra. Och domaren han skulle bort bort. Men innan domaren stack iväg han sa. Förstår ni inte att det är jättebra? Turisterna är ju någonting nytt har fått. Den svenska hambon i kort kort. I hambo Hälsingland den segrade den vann. Jo lillstintan hon med kort kort. Och hambos vänner sa det här var inte bra. Och domaren han skulle bort bort. Men innan domaren stack iväg han sa. Förstår ni inte att det är jättebra? Turisterna är ju någonting nytt har fått. Den svenska hambon är kort kort.